करारी थोड़ा सा है करार, थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार। बस तेरी याद सताती है, रातों की नींद चुराती है, तेरी मोहब्बत जाने जा दिल को मेरे तड़पाती है। बस तेरी याद सताती है, रातों की नींद चुराती है, तेरी मोहब्बत जाने जा दिल को मेरे तड़पाती है। कैसा ये दर्द है जानम, कोई ना हम इसे जाने ना। कभी तो मुलाकातें कभी है इंतजार, कभी तो मुलाकातें कभी है इंतजार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार।